دا الله په بندگانو رحم. رشتم نمبر دے او مکی صورت ته پدې کې الله رب العزت تقریبا و قسمنا خړلې دي او جواب د قسم پایاتی کریمه نه هم کرا روان دي. فرمای بسم الله الرحمن الرحیم والشمس قسم دی الله و زما پنور باندې والشمس قسم دی زما پنور و دوحاها او پاغرنا ددی او خاص کر هغرنا چې په وخت ساخ کی وی دو دوحاها نمراد اغرنا ددی نور ده ها زمیر دی شمس تراجی و دوحاها او قسم دی زما پرنا ددی نور بانی چه دانور د سور فوائدو د انسانانو د پار الله پیدا کړي او خاص کر د ساخ په وخت کې د دې رڼا عام شي ټول دنیا باندې خورشي. والقمر او قسم دی وی زما پس پګمای باندې اذا تلاها کله چې ورپسې شي داس وګمای د دین ورپسې او دا پاغه وخت کی وی چې کله لوم بنایش پوی د میاشت سرګندې دو نو د نور د ډوبې دو سره سمدستی دا ول شپې سپګمې ښکارې نو ول قمر اذا تلاها دا د اول شپې د سپګمې دراختو سره تعلق لري د غروب الشمس د نور د ډوبې دو پسې سمدستی دا ول شپې سپګمې په نظر راځي. یاداوی پشپې د سوار لسمه کې چې کله سپګمۍ مکمل شي نو د غروب او شمس د نور د ډوبې دو سره د مشرق د طرف نه سمدستی سپګمۍ را څرګند شي نو یو طرف ته غروب او ډوبې دل د نور وي او بل طرف لا را څرګندې دل د سپګمۍ دا د سوار لسمه پشپوي. والقمر او قسم دیوی زما پس پگمئی اذا تلاها کل چی ورپسی شید دی نور پسی بس نور پریوزی او دا ورپسی سمدستی را سرگندشی نو دی بارک دا غدو قولونو دی دوش پوکی دا غروب الشمس پس اتصال رازی یو دا اولش پس پگمئی دا نور دا دبیدو سر مغرب طرف تخکاری نو د سوار لسمی پشپی باره نور چې مغرب طرف ته ډوب شي نور پسې د مشرق د طرف نسپګمۍ را سرګند شي دا دوه قولونه مفسرین ذکر کړي او تلا په معنا د تابعداري دادی تبعها اذا تلاها ای تبعها ورپسې شي. والقمر قسم دی وی زما پسپګمۍ اذا تلاها کلا چې ورپسی شي د دین ورپسی داغی پسی شي. او بعد مفسرینو د تلا معنا د استوا او د استدارم کړي اذا تلاها یعنی برابر شي فکان مثلها فی الضیاء والنور د نور اونته پرانا او پچمک کی جوړ شي نو دام د سوار لسمی جیوینو الا رڼا داغی غونتی شي. والنهار اذا جلاها او زما دی قسم وی پورز بانی اللہ رب العزت وی اذا جلاها دا جلاها دا زمیر سے تراجی دی کی دری قولون مفسرینو ذکر کری یو قول لادے چاگا اولادے اذا جلاها کلچ روخان کی دا ورز دینور لرا دا ورز دراتلو سر نور روخانشی نو دا ها زمیر شمس تراجی دے. والنهار قسم دیوی زما پا ورز اذا جلاها کلچ روخان کی دا ورز دے نور لرم یاد ها ضمیر دنیا ته مراجع ده. قسم می دی وی پرز اذا جلاها کله چی دنیا لر روخانه کی، یاد ها ضمیر دی زمکی ته مراجع کی دیش. اگر چی د زمکی ذکر مخ کی نه شوی، او قران پاک کی داس زمائر چی داغی مخ کی ذکر او مرجع نوی داس زمائر ذکر کیگی. واللیل او قسم دیوی زما پشپی اذا یغشاها کل چی پٹ کی داشپا ہا دینور لرا. او دیوی کی مفسرین لیکلی چی دامخ کی سمر سیغی ذکر شوی نو دمازی وی تلاها دمازی سی غلا، جلاها دمازی سی غوا، رستو بناها توحاها سواها، دا ټولی صیغه د ماضی دی. او په دې منځ کې یغشاها صیغه د فعل مضارع ذکر کا. راغی و جسوا گن اقوال او جوابونه علما او ذکر کړي او په قدام دې روح المانی وای رعایت د فواصل یو کو. قران پاک لکسرنګ یو آیات ختمی نو په بل کې انداز آیات ختم کی چې دا قبل د فواصل سرا مشابهت راش. نو کدی دے کی داغی ماضی سی غی ذکر کولا نو ماضی دے دے راضی غشیا، نو داغی مناسبت د تلاها د جلاها د وزن سرن راتلو. نو دی کی رعایت کڑے د فواصلو لکرو حلمانی کی وی وجی اب المضارع ہونا دون الماضی کما فی السابقی بین یقال اذا غشیہا قال ابو حیان رعایتا للفاصلہ. دیکھئے رعایت دا غایاتو نو کڑے زکت دی ماضی سی غدا سراتلا چی غشیہا نو دا غشیہا دا تلاہا دا جلاہا سر وزن برابرے دا. او اللہ دا خپل کتاب پا حکمتو نو خفوئے. واللیل قسم دیوی زما پشپے اذا یغشاہا کل چی پٹ کی دا دی نور لرا. او دی اغشا ها زمیر کم دا دی چی دا ها زمیر یا دنیا تراجی دی یا زمکی تراجی دی. قسم دیوی زما پشپی چی کل پٹ کی دا زمکی لرا خو خدا دا چی نور تراجی سی زکر دا نور ذکر مخی تیر شد. وَالسَّمَائِ قسم دیوی زما پا اسمان وَمَا بَنَاهَا دا وَمَا بَنَاهَا دی لفظ ما کی د مفسرین دو قولو ندی. یا خدا چی دی ما توی ما مصدریا، نو کچر ما مصدریا شی نو مانا بدایشی و سمای و ما بناها ای و بنا اوها. قسم دیوی زما پا اسمان او د دی پا دی جوڑی دو او د دی پا دی بنا بانے. یا دا ما دیده کی ما موصول را. وَالسَّمَاءِ قسم دیوی زما پا اسمان وما او حق ذات بناها چی دا اسمان جوڑ کرے. نو لکسرنگی اللہ دخپل مخلوق قسمون او خڑل نو وما بناها کی دخپل ذات عالی بان قسم خوری. وَالسَّمَاءِ قسم می دیوی پا اسمان وما بناها او پا غزات چی دا اسمان جوڑ کرے. او پا دی کن انسانان و سمر فوائد دی در رب العالمین د قدرت سور نخی و نشانات دی. والارض وی او قسم دیوی زما پز مکا وما توحاها او غرول ندی کچر ما مزدریشی او کما موصولشن وما توحاها ها غزات چدا زمک غرول دا. توحا یتحو دا پمانا دا غرول رازی. والارض قسم دیوی زما پزمکا او پا حغ ذات بانی چی دا زمکے سکڑے زمکے غڑول توح وویلے کی غڑول تا. توحا یتحو توحون یا توحا یتحی توحین دا دوارو یو مانا رازی. وما توحاها او حغ ذات چی دا زمکے غڑولے دا زمکے غڑولے دا. ونفسن او قسم دیوی زما پاغ نفس. وما سواها او حغ ذات چی دا نفس برابر کرد. مراد د نفس نا په نفس کې دو قولونو یو دا چې دینه مراد آدم علیه السلام دی، دویم قول داو چې هر یو نفس ته مراد دی د آدم علیه السلام نه راوالی تر قیامت پورې سور نفسونه چې پیدا کیږي نو دا ته مراد دی. نو د نفس تنکیر د تعمیم د پاره و نفس او قسم دی وی زما په هر همها فجورها وتقواها فالهمها نو الهام کړه دې دی نفس تا زړکی اچولی دې ته فجورها اغه نافرمانی دې دی نفس وتقواها او پرهیزګاری دې دی نفس. هر یو انسان چې الله پیدا کړي نو دته د خو او د بدو الهام کړي او بیا دته اختیار ور کړي لکه مخکې در لتیر شول وهدیناه النجل الله وې دوه لارې مورته خول او دا انسان داسې نه دی لکه ګټه مجبوری محض وی دی تا مجبوری محض وای ګټه چې کمزې کې راخلی کنه علی کې غرزه کې جماعت کې کی دی انسان لکه د ګټه نه دی ته الله سے اختیار ور کړي او دې برانی سی په دې خپل اختیار ورته خولې دا دواړه لارې چې دا لار نیغه ده او د هدایت ته او دا لار کګه ده د گمراهۍ ده اوستا خو خله چې په کومه ځای او که په کګه لار ځي نو انجام به جهنم شي او که په نیغه لار ځي نو عاقبت او انجام به الله رضا شي او د جنت دن کېدل. فالهمها فجورها وتقواها خولی دی دتا دا الهمها پا مانا دا عرف حاله بیان کڑی دتا دا انبیاء علیہ السلام پا ذریعی دا آسمانی کتابونو پا ذریعی فجورها دا غلار و دا نافرمانی دا دی نفس و تقواها و دا پرزگاری دا دتا لار خولی دی. او حدیث پاک کرا غلیو چه نبی علیہ السلام دا آیات مبارک لستے ہو نور سره دا دعا کړي واه تاسو کوي وی اللهم آت نفسي تقواها اے الله ور کې زما دې نفس ته پرهیزګاری دې دي و زکها انت خير من زکاها الله زما دا نفس پاک کی ته بهترین دا غچانه چې پاکوي دې لرا انت وليها و مولاها الله ته زما دې نفس د دې مددگار یو د دې دوست دې نتی د خي طرف خطرف تراواڑ او دیکھ تقدیر اغا مسئلہ فالہمہا فجورہا و تقواہا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی بس تقدیر لکل شے او سرنگی چہ دا چاہ تقدیر لکل نو اغشان یو سڑے بوی او دتے بیا اختیار ورکڑے فالہمہا خودلی دی اللہ دے نفس تا فجورہا اغا نافرمانی دے نفس و تقواہا و پرزگاری دے نفس دا تقریبا دے پوری و قسمون شن دا و قسمون چی اللہ قولی جواب قسم پا دے آیات کریمہ کرے اللہ وی دا دور قسمون زدی دا پار خرم قد افلح من زکاہا بے شک کامیاب دے بامراد دے من حغ سوک زکاها چخپل نفسی د گناہنو دا اللہ دا نافرمانی نپاک کڑے او پنی غلار دا قرآن و دا سنت نفس روان کڑے دا دور قسمونی دی دا پارو خوڑل اللہ وی سخلق چی اغی خپل نفس پاک کڑے اغبا مراد دی او کم خلقو چی نفس پا گناہنو کی وردن نکڑے نو اغنا مراد دی نو دا دور قسمونی دی دا پارو خوڑل و قسمونه او خوړل د و قسمونو نه پس درته با مراده خلق خی نو ور سره نامراده خلق خی چې دنیا کې او با مراده سوق دی او نامراده سوق دی. قد افلح بهشکه کامیاب دی منا اسوق زکاها چې زانی د گناهونو نه پاک کړي او دا معنا مزکاها چې الله دغه نفس د گناهونو نه پاک کړي نگور اللہ تا دا پاکوالی نسبت پا دی تبار کی چی اللہ خالق دے مالک دے او انسان تا دا پاکوالی نسبت پا دی کی چی دے کاسب دے تا اللہ اختیار ورکڑ قد افلح من زکاها دوارا معناگان درستی وی بیشک کامیاب دیا غسوک زکاها چی اللہ دغ نفس لر پاک کرے یا من ها غسوک کامیاب دیا زکاها چی نفس خپل دو گناہنو نپاک کرے او اگر دو قرآن و سنت پلار روان دے د نفس او د خواہش دا دی پسی نزی وکا دا خوابا او بیشک نامراد دے من ها غسوک دس ساها دس وی یوشے پزمکا کی او پخارو کی وردن نکول لکه تاسو لمخی تیر شوی اللہ وی دا مشرکانو چی بلول پیدا شوا نڑکی بے سوچو نکول ایم سکوهو علا هونن ام یدسوهو فی التراب آیا دا لور ساتم سرد شرمندگی نیا که جوندهی پخارو کی وردن نکل نو دس خپل ماناوا دیده که علماء لیکلی اخفاو شی فی شی یوشے پا بلشی کی پٹول یوشے پا بلشی کی پٹول دس مانا داوا نوی وقد خواب بیشک نامراد دے تاوانی دے منا غسوک دس ساہا چی دا نفس پا گناہنو کی ور پٹ کرے بس پا گناہنو کی لگیا دے دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی لگیا دے وقد خواب بیشک تاوانی دے نامراد دے مراد تا رسیدلے نی دے من دس ساہا چاچی ور پٹ کرے دے دا نفس پا نافرمانی کی او پا گناہنو کی اخت دے او اس مثال ذکر کئی چی نافرمان بسنگئی او اغا خلق سنگئی چی اغای زانون پا گناہنو کی وردن نکڑی نداغی او مثال ذکر کئی فرمائی کذبت سمودو دا دروغ نسبت کڑے او سمودیانو بیتو غواها پا سبب دا سرکشی داغی تو غواها او تغیان ویلے کی گی دا حد نتجاوستا اللہ دی ایمان و عقیدی یو حد مقرر کرے دا اعمال یو حد مقرر دے دا شریعت دا حدود نچ سڑے ور واوری دیتا تغیان وی دیتا توغوا وی کذبت سمودو دا دروغ نسبت کرے و سمودیانو بتوغواها پا سبب دا سرکشی داغے دا خپل سرکشی دا وجنا آغای سمودیانو صالح علیہ السلام تا دا دروغ نسبت کرے اذن باعث اشقاها کلا چرا پورت شوی و اغا بدبخت ده دغا قبیلی حضرت صالح علیہ السلام نا سمودیانو موجزه غختی و نا حضرت صالح علیہ السلام ورطوی گورا موجزه مغواری اللہ قادر ده چرا تاسو سغواری زما پلاس بے سرگن کی و قانون و عادت خداوندی دا سی ده چه چا پخپل اخلی و شی غخته او اللہ غرا لے گلے او انکار کرے نو بیا پی اللہ عذاب را لے گلے دیوی نا علب مونگ منو چی دا مخامخ یو غٹا گٹا دا مونگ ولی گورو پا منزو چوی او دا دین او خروزی دراوتو سراغ بلار بوی لنگشی او دمر شودی پا کی چی مونگ طول قوم و خاندان تا او قبیلی تا دیری صالح علیہ السلام مجبور کو اغا اللہ تا نفل کل و اللہ تا جڑا بس گٹا اچاو دا او خطر ہوا تا بیا ورت صالح علیہ السلام وی چې دا کمی چینی او بتا سسکای نو د دې به نمبر وی یو ورځ به دوه نمبر وی بل ورځ به تاسو نمبر وی نو بس پدې کې یو بدبخت او هغه ته دې ټولې قبیلې وی ار دې وخینه مونږ خلاص کا نا غظالم را پاسې دو دا وخې قتل کا نو ګوره دې وخې د قتلولو نسبت کله دې ټولې قبیلې ته کې کله یو لکی مسئلہ دارا ہوا تا چی یو سڑے کار کئی خود نور ور سر اتفاق و مشورہ دا نو دا دا سیدہ لکٹول چو یو کس یو کار کئی او دا نور ور سر مشورہ دا نو دا دا سیدہ لکٹولو بس اغا بدبخت را پاسی دو او خی قتل کا حضرت صالح علیہ السلام ورطوی دریر از انتظار دی دا اللہ عذاب برد بس طول قبیلہ اللہ حلاکا و تباکا طول قبیلہ اللہ حلاکا و تباکا او دا غی دا حلاکت ذکر در تمخ کی تیر شوی دا حلاکت ذکر مخ کی تیر شوی لکا سورہ حاق کا کیوں گو رہی تفصیل التا تیر شوی او کم دیر شما پارک اللہ جبریل امین علیہ السلام رولی گلو او یو سخت چغے پیووالا طول حلاک شل پینزم آیات لگو رہی فرمائی فاما سمود فاہلکو بالطاغیہ فاما سمود ارچ سمود آلو فاہلکو بالطاغیہ نو ہلاک کڑی شیو پسخت تیز چغی سرا. او آغا تفصیل نلمخ کی تیرو چکل قرآن وی چغا پیرالا او کل وی زلزلی و نیول. نو قرآن کل دیو عذاب ابتدا ذکر کئی کل انتہا ذکر کئی. پا ابتدا کی چغا وا پا انتہا کی زلزلہ جوڑا شو. برا نجیبی امین علیہ السلام چغا ووالا آغا چغا دم رتیز و چکتا زلزلہ جوڑا شو. نو کل زلزلہ ذکر کئی کل چغا ذکر کئی. قذبت اللہ وید دروغ و نسبت کڑیو سمود و سمودیانو بیتوغ واہا پسبب دا سرکشی داوی ایدیم باعسا اشقاہا کلچرا پورتشوی و اغا بدبخت داوی ایدیم باعسا اشقاہا کلچرا پورتشوی و اشقاہا اغا بدبخت داوی. او اصل کی تفسیر روح المانی کی ذکر کرو یعنی قبیلی اولی گلو نو آغا بس راپور تشو ای ولوی یرد دی اوخی دی قتلولو دی پارا منگا بس تا انتخاب کو تانا بغیر داکار سوکنی شکولی تبزی باعثہو فم باعثا یعنی ارسلہو فم باعثا آغای ولی گلو نو بس دے دی خبری تا تیار شو ایدیم باسا کلچ راپور تشو و اشقاها آغا بدبخت د دغی قوم و قبیلی. فقال لهم نویلو دویت رسول اللہ پیغمبر دا اللہ حضرت صالح علیہ السلام ناقت اللہ. دیدے کدا منصوب دے آو دیتا وئی منصوب بنا برسو چی فعل محذوف دے یعنی اویری گئی دا اوخ دا اللہ نا او دا دی اوخ نسبت اللہ تا شرافتن شوی لکا کعبت اللہ چوئی ناقت اللہ اویری گئی دا ضرر رسول نا دی اوخ دا اللہ تا یا لحاظو کئی دا اوخ دا اللہ و سقیاها او دا دی دو بوس کلو دا نمبر خیالو ساتئی دا دی نمبر کی نقصانو نکی یو رز بداو بس کی یو رز بتا سوس کی او دیتا تکلیف مرس ہوئی. فکذبوہو نو دی دا اخفل پیغمبر دروغ جن کڑیو دا دروغ نسبت ور تکڑیو ویتا دروغ ہوئی او تا دروغ جنی آقروہا نو دا اوخے قتل کڑیو قتل کا او لاغین لاس او خفی پریکل. فدم دم علیہم ربهم بذنبهم دم دماغ عذاب توئی چې ټول قوم راگیر کی او بار بار راضی دم دماغ عذاب توئی چې ټول قوم نارینا زنانا ماشومان ټول پکې راگیر شي او بار بار زی او راضی دے توئی دم دما دم دما هغه عذاب توئی علماء لیکلی تفسیر روح المانی کی وئی وحقیق الدم دما تضعیف العذاب و تردیده یو عذاب چی دگنوی او بار بار زی او راضی. فدم دم علیہم او دم دما عذاب توئی چی دیوشی جڑ رو باسی اور نسل باقی پاتی نش. فدم دم علیہم نو عذاب روستے و پاوی بان ربهم رب داوی بذنبهم زم مفرد دے خو مراد تے جنس دے بذنبهم په سبب د گناهونو داوی یو گناه سوا کفر بل گناه سوا نبی ته وی ته دروغ جنې یو گناه سوا هغه معجزتن چې خو الله د ګټه نه پیدا کړی واغه قتل کا ګڼ گناهونه راجب کړو. فدمدم علیهم عذاب روسته او پاوی ربهم رب داوی بذنبهم په سبب د گناهونو داوی فسواها نو ټول قبیله په هلاکت کې برابر کړي وا نه مشر پاتیو نکشر نو وړو کې نلوي ولا يخاف عقباها او یریږي نه الله عقباها دان جام د هلاکت دینا. دنیا کې سوک سوک قتل کوي یا ختمي نو دا خطرم وی چې ما باندې بده بالمقابل حملو الله دچا دا انجام نه یریږي نه چیرې دې بګنی تکلیف ورسای ولا يخاف عقباها یریږي نه الله عقباها دا انجام د دوینا بیا سر لګورې بسم الله الرحمن الرحیم والشمس قسم دیوی الله و ازما پنور و دحاها او پرناد دینور والقمر او قسم دیوی زما پس بغمئی ذات لاها کلچ ور پسی شداد انور پسی والنهار او پورزم دی قسم ویدا جلاها کلچ روخان کی داد انور لرا واللیل یو قسم دیوی زما پش پی اذا یغشاها کل چی پٹ کی داش پا دینور لرا والسماء یو قسم دیوی دما پا اسمان وما بناها او غزات چی دا اسمان جوڑ کڑے والارض یو قسم دیوی زما پزمکا وما توحاها او غزات چی دا ازمکے غڑو لدا و نفس نو قسم دیوی زما پا هر یو نفس وما سواها و غزات چی دا نفس برابر کڑے دے فالهمها نو بیان کړه د تفجورها د نافرمان اید د وتقواها او د پرزګار یو تقوا د قد افلح بشک کامیاب ده با مراد ده مناسوق زکاها چې خپل نفس د ګناهونو او د الله د نافرمان نه پاک کړي و وقد خاب او بشک نا مراد ده تاوانی ده مندساها هر غسوک چه دا نفسی پا گناهونو کی وردن نکڑه ده کذبت دروغو نسبت کڑه و ثمودو ثمودیانو بتوغواها پسبب د سرکشی داغوی ایذن باعسا اشقاها کلچ را پورتشوی و اشقاها اغا بدبخت داغوی فقال لهم نویلی وغوی تا رسول الله پیغمبر دا اللہ صالح علیہ السلام ناقت الله لحاظ و قید دیو خدا اللہ و سقیاها او دا دیدو بو دا نمبر سکلو دا دیغا نمبر دو بو سکلو دا دی فکذبوهنو دید دروغ نسبت کڑی وغتا فاقروها نو قتل کڑی و داوخا فدمدم علیهم نو عذاب روستیو پاغوی ربهم رب داغوی بذنبهم فسبب دو گناهنو داغوی فسواها نو ټول قبیله په عذاب کې برابر کړي وا ولا يخاف عقباها او نړیږي الله دا انجام د دوینا ای صورت کې الله رب العزت